ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनुवाद। शौनक मुनि ने पूछा, युधिष्ठिर ने अपने उन शत्रुओं का वध करने के बाद जो उनकी वाइफ पैतृक संपत्ति को छिन्ना चाहते थे, महानतम धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया? निश्चित रूप से वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। तत्पर्य महाराज युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे, अतएव वे साम्राज्य का भोग करने के लिए अपने चचेरे भाइयों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो शासन चलाया। निश्चित रूप से वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। तत्पर्य महाराज युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे, अतएव वे साम्राज्य का भोग करने के लिए अपने चचेरे भाइयों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। वे सही प्रयोजन के लिए लड़े, क्योंकि हस्तिनापुर का राज्य उनकी वाइद पैतृक संपत्ति था और उनके चचेरे भाई उसको क्या समझे हड़पना चाह रहे थे। अच्छा, वे भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में सही प्रयोजन के लिए लड़े, किंतु वे अपनी विजय का भोग न कर पाए, क्योंकि उनके सारे चचेरे भाई युद्ध में मार गए। अतएव उन्होंने साम्राज्य पर शासन तो चलाया, किंतु इससे कर्तव्य समझकर और अपने छोटे भाइयों की सहायता से चलाया। शौनक ऋषि की जिज्ञासा महत्वपूर्ण थी, वे भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में सही प्रयोजन के लिए लड़े, किंतु वे अपनी विजय का भोग न कर पाए, क्योंकि उनके सारे चचेरे भाई युद्ध में मार गए। अतएव उन्होंने साम्राज्य पर शासन तो चलाया, किंतु इससे कर्तव्य समझकर और अपने छोटे भाइयों की सहायता से चलाया। शौनक ऋषि की जिज्ञासा महत्वपूर्ण थी, वे यह जानना चाह रहे थे कि जब युधिष्ठिर को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला तो उनका आचरण कैसे था। युधिष्ठिर महाराज द्वादश वर्ष वनवास और एक और वर्ष अज्ञातवास व्यतीत करके वापस आया दुर्योधन के पास और उनकी अधि वाइद ये शब्द वाइद संपत्ति मंगे। तो कहानी प्रसिद्ध है, सब जानते हैं कि दुर्योधन पूरा अस्वीकार किया था और बहुत लंबी कहानी है और फल था कि ये युद्ध करने की आवश्यकता थी। तो सुना ऋषि का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक बार ऐसे देखते हैं कि एक व्यक्ति विप्लवी वो ऐसा क्रांति करते हैं और पूर्व के नेता को हटाते हैं, फिर क्यों क्यों बोलते कि ये नेता ये राजा धुरता है, खाली प्रजाओं का शोषण करते हैं, तो मैं नया राजा हूंगा या मैं नया नेता हूँ, आज का राज का शासन तो नहीं है। लेकिन ऐसा है कि पूरे पृथ्वी में हम ऐसे देखते हैं, इस देश में ब्रिटिश राजा चल रहा था, फिर वो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू और कितने हैं बहुत, तो ऐसे संघर्ष किए थे, क्रांति और ये सब किए थे, कि स्वतंत्रता स्वराज मिले। श्रील प्रभुपाद का विचार था कि ब्रिटिश का अमल में, ऐसे बोलते हैं हिंदी में अमला, ब्रिटिश का समय, राज्य का समय, शासन बंगाली में ऐसे, तो उस समय वो भारत की स्थिति जो थी ब्रिटिश का समय, तो स्वतंत्र भारत की स्थिति से बहुत अच्छी थी। एक उदाहरण दिया थे कि कलकत्ता ब्रिटिश का समय वो राजधानी थी, कलकत्ता पहले दिल्ली फिर कलकत्ता फिर वापस दिल्ली, तो कलकत्ता श्रील प्रभुपाद बोले कि मेरे बचपन में कलकत्ता इतना सुंदर नगर था, सब जगह इतना स्वच्छ था, इतने बड़े सुंदर बिल्डिंग ये सब थे, लेकिन अभी श्रील प्रभुपाद बोले कलकत्ता का कुनाम है कलकत्ता, कलकत्ता पूरे दुनिया में कलकत्ता का बदनाम है कि कितना गरीबी है और कितना गंदगी है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण दिए थे कि जिससे हमारी स्थिति का विकास हो, इसलिए हम क्रांति करते हैं, लेकिन क्रांति के बाद ये क्रांति का राज्य में स्थिति और भी खराब हो जाती है। कारण क्या है? युधिष्ठिर महाराज क्रांति करते, विप्लव देते, दुर्योधन तो बदमाश था, युधिष्ठिर फिर अपना सिंहासन प्राप्त करके धर्म के अनुसार शासन किए थे और प्रजाओं के विकास किए थे, भौतिक और आध्यात्मिक विकास करवाए थे। एक आधुनिक वर्तमान दुनिया में तो एक उदाहरण है कि इराक की क्या नाम है सदम का हाथ से मुक्त करवाने के लिए अमेरिका इराक को आक्रमण किया, लेकिन वो स्थिति जो सदाम का समय में बहुत खराब थी, लेकिन अभी तो और बहुत बहुत प्राप्त हो गए। क्यों? कारण क्या है? एक कारण है कि हम कर्ता नहीं है, हम सोचते हैं कि यदि मैं ये वो आदमी जो काम करते वो अच्छी तरह नहीं करते, मैं करूंगा उसको हटा के। लेकिन बाद में देखते हैं कि मुझे भी इतना सामर्थ्य नहीं है, मुझे भी नहीं, कोई स्वयं स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन वो सब दूसरे देखते हैं कि स्थिति जो खराब थी तो और बहुत खराब हो गया है। एक और हम कर्ता नहीं है, मतलब हम प्रयास करते हैं स्थिति को परिवर्तन करना, लेकिन हमें नहीं मालूम कि किसी भी प्रयत्न में तो दूसरे दूसरे प्रभाव पड़ते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर चेष्टा में पंच प्रकार के प्रभाव है। क्या? एक एक कर्ता, ईश्वर, स्थिति, स्थान और कर्मफल। तो ये पांच प्रकार के प्रभाव है। तो मैं कर्ता हूं, लेकिन आप स्वतंत्र कर्ता नहीं है। दैव या कर्मफल बहुत ही बलवान है, यही समझना चाहिए। इसलिए वैदिक संस्कृति में कोई भी महान कार्य प्रारंभ करने के पहले तो ज्योतिषी के पास जाना और पूछना, तो ये योजना अच्छी है, उसका फल किस प्रकार होगा और मैं समर्थ होऊंगा इस प्रकार का काम करने के लिए। ऐसे बोलो नहीं कि कभी कभी हम देखते नहीं, नहीं कभी कभी नहीं, हमेशा हम देखते, बार बार हम देखते कि एक नेता को हाथ आना है और नया नेता जो आते हैं तो पहले नेते से और भी खराब है या असमर्थ है। तो इसको में भी हम ऐसे देखते हैं कि किसी भी मंदिर में अगर स्थिति ठीक नहीं है और भक्त संतुष्ट नहीं है तो कभी कभी ऐसा पिटीशन करते हैं और जीबीसी से ऐसे टेंपल प्रेसिडेंट को विरोध करते हैं और उसको भगा देते हैं। फिर नया टेंपल प्रेसिडेंट आते हैं, वो विप्लवी के नेता, और वो भी ओरिजिनल प्रेसिडेंट से और भी खराब है, और कुछ थावा मिल के तो उस थावा देखा क्या बोलते हैं, सत्ता सत्ता देखा तो अभी मैं इन चार्ज हूं, और पुराना प्रेसिडेंट से और भी खराब है। या ऐसा है कि कभी कभी हम देखते हैं कि टेंपल प्रेसिडेंट तो इतना स्पिरिचुअल नहीं है लेकिन संचालन में निपुण है, तो और भक्तों बोलते हैं क्या वो ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं है प्रेसिडेंट, एक स्पिरिचुअल जैसे व्यक्ति को टेंपल प्रेसिडेंट बनाते हैं लेकिन वो संचालन में बिल्कुल अनिपुण है। फिर वो संचालन ठीक नहीं चलते, मंदिर की संचालन करने के लिए तो आध्यात्मिक तरफ से और भौतिक तरफ से भी निपुण होना चाहिए। लेकिन क्या है तो युधिष्ठिर ऐसे राजा तो बहुत कम है ना, और प्रभुपाद जैसे गुरु, प्रभुपाद जैसे नेता अति सुदुर्लभ है। तो इस्कॉन के गुरु के विरुद्ध भी बहुत ऐसे अभियोग आते, कंप्लेंट आते हैं। लेकिन हमारी क्या आशा है कि सब पक्षी गरुड़ जैसे होंगे? कैसे संभव है? सब मत्स्य मत्स्य अवतार जैसे होंगे? संभव है क्या? सब मनुष्य राम जैसे होंगे और सब नारी सीता जैसे होंगे? तो वो संभव नहीं है। लेकिन यदि एक व्यक्ति प्रयास करते हैं राम का आदर्श के अनुसार जीवन व्यतीत करना, तो वो ही संत है। और संतों के चरित्र में भी दोष हो सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज धर्मवीर है, धर्मराज है, लेकिन वे भी हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये सब वृतांत शास्त्र में संकलित और प्रकाशित है, जिससे हम ये सभी वृतांत सुनने से शिक्षा मिल सकती। तो युधिष्ठिर महाराज धर्मराज होने के पर तो अपनी पत्नी को वो जुआ खेलने में क्या बोलते हैं, तो हार ले, ब्रह्मा महापुण्यवान ब्रह्मा का पद प्राप्त करने के लिए तो एक सो जीवन में निश्चुति से अर्थात कुछ भी चुति नहीं करके आदर्श ब्राह्मणत्व पालन करना चाहिए, आदर्श ब्राह्मण होना चाहिए। 100 ऐसे जन्म जिसमें कुछ भी चुति नहीं हो, ब्रह्म पद प्राप्त होते। और ब्रह्मा अपनी पुत्री के पीछे कामातुर होकर चले गए। वे ही परम पूज्य ब्रह्मा सृष्टिकर्ता और हमारे संप्रदाय के प्रथम आचार्य। तो फिर भी यही सब वृद्धांत है शास्त्र में, यही समझने के लिए कि कोई भी भगवान के अलावा कोई भी कुछ त्रुटि गलती दोष दुष्टाचार कर सकते हैं। तो फिर भी इसके बारे में कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं भगवद गीता में? अपि चेत् सुदराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुर एव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा। कि एक व्यक्ति यदि पूरा प्राण से प्रयास करते हैं मेरी सेवा करना, कृष्ण की सेवा करना, फिर भी पूर्व संस्कार का प्रभाव से अचानक पतित होते हैं, दुष्कर्म करते हैं, पाप करते हैं, सुदुराचार, केवल दुराचार नहीं सुदुराचार, अति हीनाचार करते हैं, वे ही साधु है। कैसे? क्योंकि उनका जीवन का संकल्प और उद्देश्य है कृष्ण सेवा करना। तो बलवान पूर्व जन्मों के संस्कार का प्रभाव से पतित हो सकते, फिर भी उनका जीवन का संकल्प है कृष्ण सेवा करना। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और इसलिए उस साधु मंडल उस वो ही साधु है, वो पापी नहीं है, साधु है। क्योंकि फिर उनका जीवन का उद्देश्य फिर स्मरण करके और हृदय से कातर करते हैं, खेद लगते कि मैं जीवन का उद्देश्य है कृष्ण से बताना, फिर भी तो क्या ऐसे ही ना चाह किया था क्यों, तो ऐसा खेद करते हैं और प्रभु के चरण पर पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं शक्ति प्राप्त करने के लिए, जिससे और फिर ऐसे कर्म नहीं करेंगे। तो ऐसे क्षिप्रम तुरंत ही पूर्ण रूप से धर्मात्मा होते हैं, वही धर्मात्मा है। तो इस बात भगवान श्री कृष्ण का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर इस कलि युग में जिसमें एक परिप्रेक्ष्य कृष्ण भक्ति अनुशीलन करना बहुत ही सहज है, तो खाली हरि नाम करना है। दूसरा परिप्रेक्ष्य बहुत कठिन है, क्योंकि मंद सुमंद मति और मंद भाग्य ही उपद्रुत, खाली हत जीवों का स्वभाव बहुत ही निकृष्ट बहुत ही पतित है। सुमंद मति सबकी मति सबकी भावना सुमंद अति खराब है, अति नीचे और मंद भाग्य। हम ऐसे देखते हैं कि ऐसे कुछ लोग है जो इस शुद्ध भक्ति प्रचार पर आकृष्ट होते हैं, परंतु उनकी स्थिति का प्रभाव से अच्छी तरह भक्ति नहीं कर सकते। तो पति या पिता मना करते हैं, या ऐसे लोग जो ऐसे देखा दुबई में कि वो भारत से लोग वहां जाते हैं और ऐसे बहुत लोग स्थिति है कि वो कंपनी का कैंटीन में भोजन लेना पड़ते हैं, वो कैंटीन में तो खाली आमिष आहार परिवेशित होते हैं। तो जब जाते हैं तो खुशी है, अच्छा है मैं दुबई में काम करता हूँ, ज्यादा पैसा मिलता हूँ और कि सब मांस मछली इत्यादि खाते है, उसमें कोई खेल नहीं है। लेकिन वहां पर शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार सुन के समझते कि ऐसा अच्छा नहीं है, फिर उनके जीवन की लक्ष्य परिवर्तित होते हैं और इच्छा होती है कि मैं अभी शुद्ध कृष्ण भक्ति करूंगा, लेकिन कैंटीन की समस्या है और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है खाने के लिए, तो क्या करना उस प्रकार की स्थिति में। तो एक भक्त उसी स्थिति में थी और मैं केवल यही उपदेश दे रहा था कि कोई उपाय नहीं है, भगवान के चरण पर प्रार्थना करो जिससे आप इसी स्थिति से विमुक्त होंगे। तो ऐसे किया और कुछ दिनों में वो ट्रांसफर था और प्रमोशन था और ऐसे उस स्थिति से मुक्त हुए। तो मंद भाग्य ही उपद्रुत, उपद्रुत का मतलब मन में बहुत उपद्रव है, मन बहुत विचलित रहते। ऐसे देखते हैं आजकल लोग तो इतने चिंतित रहते हैं, बहुत कारण है चिंतित होने के लिए और बिना कारण से भी चिंतित रहते हैं, ऐसे बहुत ये तौरस अपमान से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो ये आजकल की स्थिति है। तो एक परिप्रेक्ष्य से भक्ति करना सरल है, दूसरा परिप्रेक्ष्य बहुत कठिन है। तो क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योग है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सदैव मुझको स्मरण करो, द्वादश अध्याय भक्ति योग है। फिर आगे ऐसे सदैव मुझको स्मरण नहीं कर पाओगे तो साधना भक्ति की विधियां पालन करो, और ऐसे अगर नहीं कर सकते हो तो कुछ न कुछ सेवा करो, और ऐसे कुछ क्रम है। और नीचतम स्तर है यदि और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो कर्म योग करो और पुण्य कर्म करो। फिर भी समझना चाहिए कि श्री कृष्ण का उद्देश्य नहीं है यही प्रचार करना कि हे अर्जुन भागो युद्ध भूमि से और एक हॉस्पिटल खोलो, ये श्री कृष्ण का उद्देश्य नहीं था। श्री कृष्ण का उद्देश्य था माम अनुस्मर युद्ध च, यही उपदेश करना, माम अनुस्मर मुझको स्मरण करके युद्ध करो। तो भगवान कृष्ण केवल भक्ति करने का उपदेश नहीं देते, तो मुझको भक्ति करो लेकिन ऐसे छल करके युद्ध भूमि से भागो मत। माम अनुस्मर युद्ध च, तो मेरी भक्ति करो और साथ साथ अपना कर्तव्य जो मैं तुमको बोल रहा हूं युद्ध करो वो भी संपादन करो। तो यही उपदेश है कृष्ण के। और यदि हम असमर्थ है अर्जुन जैसे पूर्ण रूप से श्री कृष्ण का उपदेश पालन करना, करिष्ये वचनं तव, अर्जुन क्या बोले कि नष्ट मोह स्मृति लब्धत्व प्रसाद मय अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। हे भगवान अच्युत, मैं च्युत था, मैं पतित था, आप अच्युत है, आप कभी भी पतित नहीं होते हैं, तो आपकी कृपा से मेरी विस्मृति हो गई और पुनर्स्मृति मिल गई कि मेरा कर्तव्य है आपका आदेश पालन करना, मैं भ्रम मोह से मुक्त हूं और अभी संपूर्ण प्रस्तुत हूं आपका आदेश पालन करना। तो यदि हम अर्जुन जैसे पूर्ण रूप से मोह से मुक्त नहीं होते हैं, खाली एक बार भगवद गीता सुनने से, ये हमारे सबके हाल है ना, तो साधना भक्ति करनी चाहिए जिससे धीरे धीरे भक्ति में एक प्रगति हो। तो ऐसा नहीं है कि ओ भगवान श्री कृष्ण और क्या बोले ज्ञान योग करो काम योग करो, तो ये वो उपदेश ही है। तो अच्छा है कर्म योगी होना विकर्मी होने से, विकर्मी का मतलब पाप कर्मी, कर्मी लेकिन प्रवृत्तिंचा निवृत्तिंचा जनान विदुरासु, सब तो सब कारणी, सब लोग कारणी है, सब कुछ ना कुछ काम करते हैं। काम शास्त्र विधि के अनुसार करना चाहिए। जो नहीं जानते शास्त्र विधि क्या है तो वो काम करते हैं किस प्रकार का काम, दिखाम या पाप काम। तो कर्म योगी साधारण कर्मी या विकर्मी से उत्तम है, किंतु श्री कृष्ण का उपदेश नहीं है। ये श्री कृष्ण का उद्देश्य नहीं है तो कर्म योगी हो या ज्ञानी योग हो तो ठीक है, अगर भक्ति नहीं कर सकते हो तो ऐसे करो। लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण का उद्देश्य था सबको शुद्ध भक्ति में स्थापित करना। तो सबके लिए शुद्ध भक्ति करना चाहिए। कैसे करना है इस समस्या पूर्ण जगत में, तो इसको समझने के लिए ये महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत के सभी वृत्तांत का श्रवण करने से हम बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलते हैं। बहुत से लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि मुझे बहुत समस्या, तो मेरा उत्तर है कि आपकी समस्याओं है युधिष्ठिर महाराज जैसे इतने से है, प्रहलाद महाराज कि आप आपके पिता आपको तप्त थल में डालते हैं या प्रयास करते हैं आपको हत्या करना, आपकी समस्या इतने से है। तो ऐसा किसी के नहीं, सबकी समस्या है। ऐसा नहीं है कि जगत में कोई है जिसकी कोई समस्या नहीं। एक्चुअली प्रभुपाद की ग्रंथों में प्रथम कथा जो इस जीवन में मैंने पढ़ा तो यही था कि वृंदावन अति रम्य स्थान है, भगवान का दिव्य धाम, फिर भी इस भौतिक जगत इतना दूषित है कि वृंदावन में भी दिक्कत होते हैं। वृंदावन में भी भगवान कृष्ण का स्वयं प्रकट का समय में भी दिक्कत आए थे। ये मैंने पढ़ा तो यही था कि वृंदावन अति रम्य स्थान है, भगवान का दिव्य धाम, फिर भी इस भौतिक जगत इतना दूषित है कि वृंदावन में भी दिक्कत होते हैं। वृंदावन में भी भगवान कृष्ण का स्वयं प्रकट का समय में भी दिक्कत आए थे, फूतना के रूप में, आग के रूप में, भक्त के रूप में, यशोदामयी कविचा में वो भगवान कृष्ण, यशोदामयी कविचा में कृष्ण तो भगवान नहीं है, उनका लड़का तो वन जंगल जाते हैं गोचारण करने के लिए, तो उनका विचार में वो भी मरण जैसे है, तो कृष्ण चले गए। और नंद महाराज को निंदा करते हैं तो छोटा सा बालक क्यों उसको वन जंगल को बेच दिए थे, वो छोटा सा बालक है और इतने से वही सब हर रोज इतने बड़े बड़े आसुर रखते हैं, तो उनकी कुछ बुद्धि नहीं है। यशोदा माई ऐसे नंद महाराज को तिरस्कार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जगत में कुछ समस्या नहीं होगी, होगी, होती है। पूरा इतिहास में, पूरा काल में एक ही व्यक्ति कभी भी नहीं था जिसके एक सेकंड में कुछ भी समस्या नहीं थी। लोग ऐसे बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बोलना वो ही भी प्रॉब्लम है। अगर नहीं समझते हो कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन ये सभी प्रॉब्लम है, तो नो प्रॉब्लम बोलने से हम समझते हैं कि यही व्यक्ति का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो सोच रहे हैं कि मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है लेकिन नो प्रॉब्लम बोलते। समस्याओं का समाधान कैसे होते? तो पहले स्वीकार करना चाहिए कि समस्याओं ही है। यदि हम नहीं समझते तो कैसे समाधान होगा? तो एक आदमी अगर बीमार हो लेकिन बोलते कुछ बीमारी नहीं है, मेरी स्वास्थ्य बहुत अच्छी है, तो डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? डॉक्टर देखते हैं कि अगर ट्रीटमेंट नहीं करेगा तो एक घंटे में ही वो मर जाएगा, लेकिन वो बोलते कि मेरी कोई समस्या नहीं है, मेरी स्वास्थ्य बहुत अच्छी है। प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद तो गृहस्थ जीवन में फार्मास्यूटिकल अर्थात वो मेडिसिन का लाइन में थे। श्रील प्रभुपाद बोले कि एक बार एक डॉक्टर प्रभुपाद को बोले कि वो एक आदमी का कॉफ तो कैसे कॉफ किया, उसका आवाज से वो डॉक्टर समझे कि एक घंटे में वो आदमी मर जाए, तो कैसे कॉफ करते वो आवाज से ही समझ उसकी कोई आशा नहीं है। तो आदमी तो कुछ ज्ञान नहीं था कि मैं मर जाऊंगा, डॉक्टर जानता था। ऐसे हो सकता है, अचानक ऐसे होते हैं। कुछ सालों के पहले हमारे इस्कॉन हरिदासपुर पश्चिम बंगाल में एक भक्त थे, गृहस्थ भक्त, उम्र तो ऐसे 40 से कम था, और स्वास्थ्य अच्छी थी और बहुत सेवा करते थे। तो अचानक पेट में बहुत दर्द था, फिर हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल पूछने के पहले मर गए। तो निश्वास और नाइव विश्वास, कोई विश्वास नहीं है कि निश्वास होते हैं और फिर हम आश्वास के, वो इस श्वास के साथ हमारा पूरा प्राण जा सकते हैं। तो सबकी समस्याओं है, तो सभी समस्याओं का समाधान है यज्ञवान निवर्तन थे धाम परम वहां जान गोलोक धाम, जिसमें कोई समस्या नहीं होती। भौतिक जगत ऐसे संगठित है माया शक्ति के द्वारा जिससे समस्या हो। इंद्रद्युम्न महाराज जब गृहस्थ आश्रम में थे तो लंदन में गए थे एयरपोर्ट प्रभुपाद को स्वागत देने के लिए। प्रभुपाद उस समय विदेश से, कोई विदेश से आने वाले थे। फिर वो कुछ भक्तों के साथ टर्मिनल के बाहर कीर्तन कर रहे थे। बहुत लंबा समय कीर्तन कर, प्रभुपाद का अन्न का समय हो गया, क्या हो रहा है? फिर एक भक्त दूसरे टर्मिनल से आके बोले कि प्रभा दूसरे टर्मिनल में आ गए हैं और चले गया मंदिर। तो तुम इधर ही हो तो प्रभुपाद का बैगेज उसको कलेक्ट करके मंदिर ले जाओ। ठीक है, मेरा भाग्य नहीं था प्रभुपाद को स्वागत देना और कुछ सेवा करूंगा और बैगेज लेके जाना। और वो प्रभुपाद मंदिर चले गया ये बात सुन के और सब साथी भक्त तो तुरंत चला गया मंदिर। और इंद्रजुम्न महाराज अकेले प्रभुपाद के दो बड़े सुख के इस लेके गए। तो उस समय इसकोन एक बहुत दरिद्र संस्था, तो इसलिए वो स्वयं जो भारी सूटकेस लेके गया, लोकल ट्रेन में लेके गया, फिर स्टेशन से दो बड़े भारी सूटकेस लेके गया और प्रॉपर फिर मंदिर पहुंच गया। और बहुत ऊंची सीढ़ी थी, फिर तो प्राय मारा था ये सब बहुत दूर से, तो भारी सूटकेस लेके गया। फिर प्रभुपाद के कमरे में प्रवेश करके थे पूरा दंडवत किया है, बहुत थक गए थे। फिर प्रभुपाद तो अंतर्यामी के साथ है प्रभुपाद। सुखदेव गोस्वामी के बारे में तम सार्वभूतीय सुखदेव गोस्वामी सबके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, तो अंतर्यामी जैसे। तो प्रभुपाद सब कुछ समझ के इंद्रजुम्न महाराज को बोले कि जब तक हम भौतिक जगत में तब तक बहुत ही समस्या होगी, लेकिन जब हम वो ही जगह जाएंगे फिर और कुछ समस्या नहीं। तो यही समाधान है। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज की कितने समस्या हुए, तो उनका एक ही उद्देश्य था भगवान कृष्ण का आदेश के अनुसार धर्म के अनुसार शासन करना, तो फिर भी कितना दिक्कत आया था। और हम कौन है? युधिष्ठिर महाराज की तुलना में तो समस्या होने पड़ते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है तरारे बस सहिष्णु, सहिष्णुता गुण, नम्रता सहिष्णुता, ये दो गुण वैष्णव के चरित्र में परम भूषण है। यदि ये दो ही है तो वो भक्त कृष्ण की प्रिय है। शास्त्र में ये सहना करना ये गुण बहुत ही प्रशंसित है। अम्बरीश महाराज जैसे, हरिश्चंद्र जैसे, रंजी जय, ये सब उदार सहनशील व्यक्तियों के चरित्र में ये भूषण था। भगवान है कमल भूषण, कमल का क्या उसका क्या अर्थ है? कमल से भूषित है या कमल को भूषण देते हैं? दोनों अर्थ हो सकते हैं। भगवान ही भूषण। तो भक्तों का भूषण है उनके गुण, सद्गुण, सद्गुण युक्त चरित्र जिसमें नम्रता और सहिष्णुता मुख्य है। तो नम्रता का मतलब नहीं है कि हम सत्य प्रचार नहीं करेंगे, काओ प्रभुपाद क्या बोले, ऐसे पढ़ कि वो एक प्रसिद्ध श्लोक है प्रबोधानंद सरस्वती का कि वो, और प्रभुपाद ऐसे बोले कि ऐसे प्रचार करना चाहिए। मैं उपस्थित था एक बार लंदन में, तो एक भक्त प्रभुपाद से पूछे तो हम कैसे प्रचार करें, कैसे प्रचार करना है। तो प्रभुपाद बोले कि पहले एक व्यक्ति के पास जाके बोलो कि आप इतना महान है, आप इतना महान पुरुष है कि वो लोग अनुकूल होंगे हमारी बात सुनने के लिए, कि उसका ध्यान मिलके उसको बताना चाहिए कि तुम्हारा सब बकवास जो है तुम्हारा मन में सब छोड़ दो और चैतन्य चंद्र के चरण की पूजा करो। तो पहले आप महान है, आप इतना बढ़िया है, और बाद में तो सब बकवास छोड़ दो और सब भूल धारणा छोड़ दो, सब कुछ जो सीख लिया है सब कुछ छोड़ दो और चैतन्य चंद्र के चरण पर आत्मसमर्पण। ये प्रबोधानंद सरस्वती का उपदेश। तो ऐसे कल श्रील प्रभुपाद की जीवनी में ऐसा पढ़ कि एक सन्यासी प्रभुपाद को बोले कि तो इतना सा नम्रता है वो व्यक्ति को बोले कि आप इतना महान है। प्रभुपाद बोले हाँ, जिससे इतने सा नम्रता का प्रकाश है, जिससे आप वो व्यक्ति को क्या बोलते चाप मारो, गिव हिम अ स्लैप इन द फेस। तो नम्रता होना चाहिए, सहिष्णुता होना चाहिए और सत्य प्रचार भी करना चाहिए। हरे कृष्ण। इस अध्याय का नाम है द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। तो सामने है और भी कृष्ण लीला का वर्णन। अभी युधिष्ठिर महाराज के बारे में कुछ कथा होगी। हरे कृष्ण।